herkent als je niet ziet dat het niets met versiering heeft te maken. Niet met lichtjes of de sneeuw en ook de kerstboom is het niet. Bij niemand op de wereld ben ik liever. Maar ik moet het je toch vragen, laat je mij niet buiten staan. Als de Sufjan Stevens kerst-cd nog thuis ligt en mijn pak lag bij mijn ouders, ook cadeautjes heb ik niet. Laten we rustig doen, eerst maar zien of we het halen tot kerstmis. Laten we rustig doen, eerst maar zien of we het halen tot kerstmis. Familiefeestjes haat, ik ben er alleen maar omdat jij ook gaat. Maar kijken we daarna die hard op de bank, misschien vind je hem wel grappig na alle drank. Sneeuw valt neer, een zacht geruis. Wanneer niemand praat, voel ik me eindelijk thuis. Zo'n machine een ring, vind je dat grappig, geen belediging? Ik weet dat je naar diamanten verlangt, maar die zijn voor altijd en dat maakt me doodsbang. Sneeuw valt neer, een zacht geruis. Wanneer niemand praat, voel ik me eindelijk thuis. Rustig doen, eerst maar zien of we het halen tot kerstmis. Laten we rustig doen, eerst maar zien of we het halen tot kerstmis.